Pasensya na aking mahal, di naman ako magtatagal. Nais ko lamang marinig mo ang bawat nilalaman ng puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Linggin mo sana mga sinasabi ng awitin ko. Pilitin mang ibalin at sa iba'y isalin, ay di malimot ang halimuyak na hatid ng hangin. Nung una kang makita, hindi makapaniwala, parang panaginip at langit aking nadarama. Nais ko malaman mong ikaw ay aking iniibig. Sana ay tingin mo ang tibok nitong dibdib. Nais ko malaman mong ikaw ang nasa panaginip at magkalapit ang buwan ng ating daigdig. Hinahanap ng puso ang pag-ibig mo. Makinig ka sana sa akin. Hindi ko malilimutan ang pagmamahal at ligaya na dala mo. Lalaking ang dami. Kung sakasakali na kaya mo pang ibalik, sige na huwag ka na magalinlangan. Dating pagtingin pwedeng makita sa kanya, merong magarang kotse, wallet na doble-doble. Di tulad ko na di malama kapanood ng sine. Sana'y malaman mo na mawala man ako, ay may pag-ibig na laging tumagabay sa'yo. Di ka pababayaan, laging